Als iemand je zou vragen over de laatste dagen, how would you respond to them? Hoe zou je dan antwoorden? Would you understand the nearness of this time? Zou je dan begrijpen hoe dichtbij deze dingen zijn? Could you give those people signs that God has revealed to prepare us? Kun je aan die mensen tekenen laten zien die God bereid heeft om ons voor te bereiden op die tijd? If we look at many congregations today, als we kijken naar veel gemeentes in deze tijd, they simply think that everything's going to work out in the end. Dan denken ze dat uiteindelijk alles wel goed zal komen. They're not prepared for what the Word of God instructs. Maar ze zijn niet voorbereid op de dingen waar het Woord van God over spreekt. This Shabbat we're going to be in the Word of God. Deze Shabbat zullen we in het Woord van God onderduiken. It's not important whether you agree with me or not. Het is niet zo belangrijk of u het met mij eens bent of niet. What is important that you submit to the truth of Scripture. Wat belangrijk is dat u zich onderwerpt aan de waarheid vanuit de Schrift. Everything that I'm going to be sharing with you is going to be based upon the biblical text. Alles wat ik met jullie ga delen is gebaseerd op de tekst van de Bijbel. Look if you would to 2 Timothy. Kijk als u dat wil naar 2 Timotheus. And chapter 3. Hoofdstuk 3. I want you to see how Paul begins this passage. Ik wil jullie laten zien hoe Paulus dit hoofdstuk begint. He doesn't begin it with a suggestion. Hij begint niet met een suggestie. He doesn't begin it with advice. Hij begint niet met een advies. He begins it with a command. Hij begint met een gebod. It's very important that you know that he's speaking to believers. Het is belangrijk dat je weet dat hij daar spreekt tot gelovigen. Disciples of Messiah Yeshua. Discipelen van Messias Yeshua. It begins with these words, verse 1. En het begint met deze woorden in vers 1. Know this. Weet wel. The text implies you must know this. De tekst gaat ervan uit, dit is dus iets wat je moet weten. People that love God will want to know this. Mensen die van God houden zullen dit willen weten. And notice the context of this entire chapter. En kijk naar de context van dit hele hoofdstuk. He's speaking about the last days. Hij spreekt over de laatste dagen. He's speaking about the end times. Hij spreekt ermee over de eindtijd. There is an expectation from God. Er is een verwachting vanuit God. That his people are keenly aware of what will take place. Dat zijn volk zich zeer bewust is van de dingen die gaan plaatsvinden. Many people have been taught. Aan veel mensen is geleerd. That it'll be easy for believers. Dat het voor gelovigen een makkelijke tijd zal zijn. Before difficult times come, we will be taken out. En dat voor het echt moeilijk wordt, wij weggehaald zullen worden. Let me share with you tonight a very important truth. Ik zal met u vanavond een hele belangrijke waarheid delen. The same apostle Paul speaks about our blessed hope. Dezelfde apostel Paulus spreekt over onze gezegende hoop. This hope speaks about a kingdom hope. En die hoop is een koninkrijkshoop, een verwachting van het koninkrijk. It is a hope in a new body. Het is een verwachting, een hoop van een nieuw lichaam. It is a promise concerning what God is going to do for you and me. Het is een belofte die te maken heeft wat God gaat doen voor u en voor mij. The biblical word revolves around the word to snatch or to take. Het Bijbelse woord wat er staat heeft te maken met wegrukken of wegnemen. Theologians oftentimes turn to the Latin and we hear it in English as the term rapture. Theologen richten zich vaak op de Latijnse taal en dan heb je in het Engels de term de rapture. I believe in the doctrine of the rapture. Ik geloof in de leer van de opname. Many of the Jewish people who are believers in Yeshua like me. Veel van de Joodse gelovigen die geloven in Yeshua zoals ik. Are denying this blessed hope. Ontkennen deze gezegende hoop. Who don't have faith in what God has promised. En ze hebben daarbij geen geloof in die belofte die God gegeven heeft. The reason why they doubt it is very simple. De reden waarom ze daaraan twijfelen en er niet in geloven is heel eenvoudig. Because they don't see it in Judaism. Omdat ze het niet zien in het Judaïsme, in het Jodendom. They don't see it clearly taught from the prophets. Ze zien niet dat het helder bij de profeten geleerd wordt. But Paul speaks of it as a mystery. Maar Paulus spreekt erover als een geheimenis. He uses another word that's best translated as a secret. Hij gebruikt een ander woord wat het beste vertaald kan worden als een geheimenis. God will take out his people. God zal zijn mensen eruit halen. But it's very important that we understand when and the nature of this promise. Maar het is heel belangrijk dat wij begrijpen wanneer dat gaat gebeuren en de aard van die belofte. Our promise is not to suffer any of God's judgment. De belofte is dat wij de oordelen van God niet zullen moeten lijden. A verse that I would give to you tonight to write down and remember. Een vers dat ik jullie vanavond wil geven om op te schrijven en te herinneren. Is 1 Thessalonians chapter 5 and verse 9. Is 1 Thessalonians 5 vers 9. There God says you have not been appointed for wrath. Daar zegt God, jullie zijn niet bestemd voor de wraak Gods. But to obtain salvation. Maar om verlossing te verkrijgen. Whenever we speak about the term tribulation. Wanneer we het hebben over de verdrukking. We have to understand there's two definitions of that word. Dan moeten we begrijpen dat er twee definities, twee uitleggingen zijn van dat woord. It's dependent upon the source or the cause of those sufferings or tribulations. Die uitleg is afhankelijk van de bron die die vervolgingen tot gevolg heeft. If the source of the tribulation is man, als de oorzaak van de vervolging komt vanuit de mens, or from the pit of hell, of vanuit de diepte van de hel, we have no promise against that in this age. We hebben geen belofte dat we daartegen beschut zullen zijn in deze tijd. In fact, Messiah told us that we will suffer such persecutions. De Messias leert zelfs dat wij vervolgingen zullen lijden in dit leven. Now, the promise that we have is not to experience the wrath of God. Maar de belofte die we hebben is dat we niet de gramschap van God zullen moeten ondergaan als gelovigen. Look at the entire verse 1 of chapter 3. Kijk nu naar het hele vers 1 van hoofdstuk 3. Know this, that in the last days difficult times will come. Weet wel dat er in de laatste dagen zware, moeilijke tijden zullen komen. So we need to ask ourselves. Dus dan moeten we onszelf afvragen. Are we prepared for those difficult times? Zijn wij voorbereid voor die zware tijden? Are we going to be found faithful in the midst of these difficult times? Zullen wij getrouw blijken te zijn te midden van die moeilijke tijden? Are we going to recognize them as God wants us to? En zullen we ze herkennen zoals God wil dat van ons? So we can give a proper testimony. Zodat we in die moeilijke tijden een goed getuigenis kunnen geven. For those who are lost. Naar degene toe die verloren zijn. Now, in this first study tonight. In deze eerste studie vanavond. We're not going to be speaking about events. What's going to happen. Zullen we het niet hebben over gebeurtenissen. Wat er allemaal gaat gebeuren. We're going to focus in on character. We gaan ons richten op karakter. Because this is what this text does. Want dat is waar deze tekst hier over gaat. And we need to be asking ourselves. En we moeten onszelf afvragen. Are we demonstrating the proper character? Vertonen wij het juiste karakter naar buiten toe? Are we manifesting the presence of the Holy Spirit in our life? De tegenwoordigheid van de Heilige Geest in ons leven, wordt die duidelijk door hoe we leven? Or are we expressing the spirit of this world? Of tonen we veel meer in ons gedrag de geest van deze wereld? Many different traits are mentioned by Paul in this first few verses. Allerlei karaktertrekken worden door Paulus genoemd in deze eerste versen. In essence, what he's doing beginning in verse 2. Wat hij in feite gaat doen, beginnend met vers 2. Is warning us. Dus dat hij ons waarschuwt. He's giving us descriptions which speaks to the people that belong to the enemy. Hij beschrijft mensen die toebehoren aan de vijand. He first says that men will be lovers of self. Hij zegt dat mensen zelfzuchtig zullen zijn. Now understand this from a rabbinical perspective. Begrijp dit vanuit rabbijns perspectief. Understand that Paul was a rabbi himself. Begrijp dat Paulus zelf een rabbijn is. One of the reasons why the church oftentimes misunderstands Paul. Een van de redenen waarom Paulus vaak niet goed begrepen wordt door de kerken en gemeentes. Because they don't understand the terminology that he uses. Omdat ze niet de terminologie die hij gebruikt goed verstaan. When you hear the phrase lovers of self. Als je de term hoort zelfzuchtig. Do you understand that it is an attack against the laws of God? Dan moet je begrijpen dat dat een aanval is tegen Gods wetten. Also in the New Testament in the book of James. Ook in het Nieuwe Testament in het boek van Jacobus. Also Paul in Galatians. En Paulus in de Galatenbrief. He summarizes the entire Torah, the entire law. Hij geeft dan een samenvatting van de hele Torah, van de hele wet. With three words in Hebrew. In drie woorden in het Hebreeuws. V'ahavta l'reacha kamocha, which means love your neighbor as yourself. Namelijk, heb je naaste lief als jezelf. You see, lovers of self. Zie je mensen die zelfzuchtig zijn. Are not reflecting the character of the Torah. Stralen niet het karakter uit wat de Torah van de mens vraagt. One of the things we need to understand, biblically speaking. Een van de dingen die we moeten begrijpen op bijbelse basis. The character of the Torah is the character of God. Is de karakter van de Torah is de karakter van God. No one is saved by the Torah. Niemand wordt gered door de Torah te kennen. In fact, there's a problem with the Torah. Er is zelfs een probleem wat we hebben met de Torah. Paul speaks of this in Romans chapter 7. Paulus spreekt erover in Romeinen hoofdstuk 7. He says the problem with the Torah is this. Hij zegt, dit is het probleem dat wij hebben met de Torah. You and me. Jij en ik. The Torah was not for the carnal man, the fleshly man. De Torah is niet gegeven voor de vleeselijke mens. But for the spiritual man. Maar voor de geestelijke mens. The one that wants to represent. Degene die wil vertegenwoordigen. And express. En uitdrukking wil geven aan. The character of God. Het karakter van God. Which we can understand is manifesting the glory of God. En dat wordt ook wel genoemd het manifesteren van de heerlijkheid van God. So when Paul says that men will be lovers of themselves. Dus als Paulus zegt dat mensen zelfzuchtig zullen zijn. They will be men of lawlessness. Dan zijn het mensen die leven in wetteloosheid. Tomorrow morning we're going to see a passage also from the New Covenant. Morgenochtend zullen we kijken naar een andere tekst, ook uit het Nieuwe Verbond. When Paul speaks about in Hebrew, Sorer HaMashiach, which means the Antichrist. Waar Paulus spreekt, en in Hebreeuws heet dat Sorer HaMashiach, en dat betekent de Antichrist. And we know that the Antichrist is called the man of lawlessness. En we weten dat de Antichrist genoemd wordt de man van wetteloosheid. So when he says lovers of self, he's talking about an Antichrist spirit. Dus als hij zegt zelfzuchtig, dan heeft hij het over de geest van de Antichrist. Let's move on to the second trait. Laten we naar de volgende karaktertrek gaan. Literally it says that men will also be lovers of profit. Liefhebbers van profijt. Or they will be very covetousness. Erg begeerig zullen ze zijn. That is, they will be led by their flesh. Dat wil zeggen, ze zullen geleid worden door hun vleeselijke natuur. And not by the spirit. En niet door de geest. I think we need to remember Romans 8 verse 4. Ik denk dat we Romeinen 8 vers 4 moeten herinneren. Which says, those who walk in the spirit. En er staat, zij die wandelen in de geest. And not in the flesh. En niet in het vlees. Fulfill the righteousness of the law. Vervullen de gerechtigheid van de wet van de Torah. Once again we see in the second characteristic trait. Dus we zien in deze tweede karaktertrek. Those who he's speaking about are against what the word of God reveals. Dat deze mensen tegen hetgene zijn wat het woord van God openbaart. The next two words in the biblical text. De volgende twee woorden in de Bijbelse tekst. Which represent pride. Hebben te maken met hoogmoed. The first word speaks about those who call attention to themselves. Het eerste gaat over mensen die de aandacht op zichzelf richten. That is wanting to exalt self. Die zichzelf willen verhogen. Rather than exalting God. In plaats van God te verhogen. The second word speaks about that which is blasphemy. Het tweede woord spreekt over dat wat godslastering is. See, we in our life are going to do one of two things. Kijk, in ons leven doen we of dit of dat. We are either going to exalt self. Of we zullen onszelf verhogen. Or exalt God. Of we zullen God verhogen. There's no position in between. Er is geen tussenpositie. There's no neutral location. Er is geen neutrale tussengrond. As Yeshua said, you're either for me or against me. Dus Yeshua zegt, of je bent voor mij of je bent tegen mij. You will either be pursuing your own goals. Of je jaagt je eigen doelstellingen na. Or you'll be pursuing God. Of je jaagt God na. Let's move on to the next. Laten we verder gaan naar het volgende karakter. The next trait speaks about those who won't submit to authority. Volgende gaat over mensen die zich niet willen onderwerpen aan het gezag. In my Bible it says those who are disobedient to parents. Er staat die aan hun ouders ongehoorzaam zijn. Next it says those who are unthankful. En er staat de mensen die ondankbaar zijn als volgende. And those who are unholy. En zij die onheilig zijn als volgende. Now understand the connection between thanksgiving and holiness. Zie het verband tussen dankbaarheid en heiligheid. Thankfulness revolves around discernment. Dankbaarheid heeft te maken met onderscheiding. When you're thankful, you are discerning God's activity in your life. Als je dankbaar bent, dan onderscheid je Gods werk in jouw leven. When you understand God's activity in your life, en als je Gods werk in jouw leven onderscheidt, when you see him moving in your various situations, en je ziet hoe hij beweegt in de situaties van jouw leven, this thankfulness will lead to worship. Dan zal die dankbaarheid die dan in je is leiden tot aanbidding. And this worship will lead to power. En aanbidding leidt tot kracht. And this power will bring about a transformation in your life. En die kracht brengt een transformatie teweeg in jouw leven. Now, these people are unholy. Nou, deze mensen zijn onheilig. That simply means they do not understand or experience the sanctification of the Lord. Dat betekent dat zij de heiliging van God niet kennen of niet ervaren in hun leven. In the biblical language, the same word is used. In de Bijbelse taal wordt hetzelfde woord gebruikt. For holiness and sanctification. Voor heiligheid en voor heiliging. Sanctification is simply the process of becoming holy. Heiliging is het proces van heilig worden. Now we need to be careful here. Maar we moeten hier voorzichtig zijn. Because there's two aspects of holiness. Want er zijn twee aspecten aan heiligheid. There is that holiness which is declared by God. Er is de heiligheid die door God wordt verklaard. To every believer the moment he believes. Wordt geschonken aan iedere gelovige op het moment dat hij tot geloof komt. That is a salvation experience. Dat is de ervaring van dat je gered bent. Through the grace of God. Door de genade van God. Through the all-sufficiency of Messiah's work upon that tree. Door het werk wat Yeshua aan de paal heeft verricht. We become holy before God. Worden wij heilig voor God. The very righteousness of Messiah Yeshua. De gerechtigheid van Yeshua de Messias. Is transferred to us. Wordt aan ons geschonken. That gives us the privilege of being part of the kingdom. Dat geeft ons het privilege dat we deel mogen worden van het koninkrijk. That's the first understanding of being declared holy. Dat is het eerste begrip van geheiligd te zijn. But there's also this second aspect that leads or relates to our behavior. Maar er is ook dat tweede aspect van heiliging wat te maken heeft met ons gedrag. This is what Paul is speaking about here. En daar heeft Paulus het hier over. Holiness involves the purposes and the plans of God. Want heiliging heeft te maken met de plannen en de doelen van God. Holiness is when we're set apart for God's purposes. Heiligheid is als wij apart gezet zijn voor Gods doelen en Gods plannen. You may know what his purposes and plans are. U kunt misschien weten wat zijn plannen en zijn doelen zijn met uw leven. But in and of yourselves you won't have the power to follow those plans. Uit uzelf zult u niet de kracht kunnen hebben om in die plannen van God te wandelen. That those purposes become realized in your life. Dat die doelen ook in jouw leven gerealiseerd gaan worden. It is thanksgiving. Het is door dankbaarheid. It is worship. Het is door aanbidding. Which empowers us to move towards the will of God. Dat in ons de kracht vrijzet om te wandelen in de dingen die God voor ons bereid heeft. And it's this moving towards God's purposes and plans. En het is dit bewegen naar de doelen en plannen van God in je leven. Which is the holiness that Paul is speaking of. Dat brengt een heiligheid in je teweeg waar Paulus over spreekt. That these individuals are uninterested in. Waar deze individuele personen die hij noemt in de tekst niet in geïnteresseerd zijn. When he says unholy, his implication is this. Als hij zegt onheilig, dan impliceert hij daarmee. These people stand in opposition to the plans and the purposes of God. Deze mensen leven en staan tegenover in oppositie tegen de doelen en de plannen van God. Move on to verse 3. We gaan nu naar vers 3. The next thing we see is the inability to love. Volgende wat wij zien heet bij ons liefdeloosheid. Onvermogen om lief te hebben. It's the inability to care for others. De onvermogen om zorg te bieden naar een ander toe. Now understand that when a person is born. Begrijp wanneer iemand geboren wordt. They have what's called in Hebrew. Dan heeft hij wat in het Hebreeuws heet. Matspoon. Matspoon. I say that word in Hebrew for only one reason. Ik zeg dat woord maar voor één reden in het Hebreeuws. In English it is a conscience. Want in Engels is het vertaald met geweten. Now, what's interesting to note about the biblical language. Nou, wat belangrijk is om te weten uit de Bijbelse taal. That the word matspoon. Dat het woord matspoon. This conscience. Is this ability to know something about right and wrong. Het geweten, het vermogen om iets van goed en van kwaad te weten. This biblical word is closely related to the word matspen. Dat woord in het Hebreeuws een relatie heeft met het woord matspen. Matspoon, matspen. Matspoon, matspen. Matspoon is this ability to know right and wrong. Matspoon is het vermogen om te onderscheiden tussen goed en kwaad. Matspen is a compass. Matspen is een kompas. Therefore we're speaking about a moral compass. Daarom is het geweten een moreel kompas. God equips each of his creation with such a compass. God heeft iedereen in zijn schepping, ieder menselijk wezen toegerust met zo'n kompas. But what this passage is revealing to us. Maar wat deze tekst aan ons openbaart. In the last days, people are not going to be behaving as though they have this compass. Dat mensen in de laatste dagen zich zullen gedragen alsof ze niet zo'n kompas hebben. There are going to be people who are disloyal. Mensen die trouweloos zullen zijn. This word has to do with those who betray friendship. Dat heeft te maken met mensen die vriendschap verraden. One way to understand this is disloyal. Eén manier om dat uit te leggen is trouweloos. Friendship will not cause one to decide or do something. Vriendschap zal niet veroorzaken dat men iets beslist of iets gaat doen. There will be that constant factor, what's in it for me? Maar men zal continu erop gericht zijn, wat kan ik uit deze vriendschap ontvangen? How can I make this decision for myself? Hoe kan ik het voor mezelf tot profijt maken? We forget our friends. We vergeten er ook voor onze vrienden te zijn. We'll have disloyalty even to family members. Ook ten opzichte van familieleden zullen we trouweloos zijn. Yeshua put it this way. Yeshua heeft het op deze manier verwoord. They'll turn fathers against sons. Vaders zullen tegen zonen keren. Mothers against daughters. Moeders tegen dochters. Everyone against mother-in-laws. But you get the point. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Families will be torn apart. Families zullen uit elkaar gerukt worden. Everyone will be thinking about self. Want iedereen zal alleen maar op zichzelf gericht zijn. Notice the next thing that's said here. Kijk dan naar het volgende wat hier genoemd wordt. The idea here is that people will be quick to accuse. Het idee is dat mensen snel zullen beschuldigen. Now, this shouldn't surprise us. Dit hoeft ons niet te verrassen. If we go back 75 years. Als we 75 jaar teruggaan. And we think about the Holocaust. We denken aan de Shoah. We see people quick to accuse others. Dan zien we dat mensen heel snel anderen beschuldigden. We find that people thought only of themselves. We zien dat mensen heel veel alleen aan zichzelf dachten. They did not stand for life. Ze gingen niet snel staan voor het leven van de ander. But they acted in fear. Maar ze handelden veelal vanuit vrees en angst. Finally, he says at the end of verse 3, three more things. En dan zegt hij nog drie dingen aan het einde van vers 3. People will be, in the word best translated is a glutton. Hier staat onmatig. That simply means they'll be ruled by their flesh. Dat betekent in principe dat ze door hun vlees geregeerd worden. What they desire, they'll pursue. Wat er maar in hen opkomt, dat zullen ze najagen. Without thinking of anyone else. Zonder aan de ander te denken. The next word is the word known as that which is barbaric. En het volgende woord is het woord wat je kunt vertalen met dat wat barbaars is. They'll commit whatever they have to do to get their needs met. Ze zullen wat dan ook maar doen als maar hun behoefte vervuld wordt. And notice how this verse concludes. En let op hoe dit vers afsluit. They will be haters of good. Dat ze het goede zullen haten. Now understand once again this term good from a position of Judaism. Maar begrijp dat woord goed vanuit de positie van het Jodendom. We all know that the word good first appears in the book of Genesis chapter 1. We weten allemaal dat het woord goed voor het eerst in de Bijbel voorkomt in Genesis hoofdstuk 1. It is in context to creation. En dan is het betrokken bij de schepping. God began to put things in order. God ging de dingen in hun juiste orde plaatsen. And God's order was good. En de orde die God maakte was goed. The rabbis teach and they're right. De rabbijnen leren hier, en daar hebben ze gelijk in. That there's a relationship between the term good and the will of God. Dat er een relatie is tussen de term goed en de wil van God. So when this text says they hate good, als het deze tekst zegt dat ze afkerig zijn van het goede, what Paul is communicating here, wat Paulus daarmee tegen ons zegt is, is that they hate the will of God. Is dat ze de wil van God haten. Now this word hate, nou, het woord haat, can be to simply to think little of. Kan betekenen dat je het gewoon geringschat. Or it can mean to despise. Maar het kan ook betekenen dat je het echt veracht. Look on to verse 4. Gaan we naar vers 4. Here it's talked once again a different word for those who are disloyal. Hier weer een ander woord voor de mensen die trouweloos zullen leven staat hier. The next word has to do with those who make decisions quickly. En het volgende woord roekeloos heeft te maken met mensen die heel snel hun beslissingen nemen. They do not use truth. Ze baseren hun beslissingen niet op waarheid. They do not use the laws of society. Ze houden geen rekening met de wetten die er in de maatschappij zijn. What they feel, they respond to. Wat ze gewoon voelen, dan gaan ze gelijk naar handen. They're controlled by the flesh. Want ze worden geregeerd door het vlees. Says that they have a high spirit. Dus dat zij een opgeblazen geest hebben. Meaning a word that's also related to pride. Dat is ook een woord wat te maken heeft met hoogmoed. And then finally talks about they pursue after pleasure. En dat ze een liefde hebben voor genot. Pleasure that's rooted in flesh. En dat is de vervulling die geworteld is in het vlees, dat ze dat najagen. The idea here is that they're constantly seeking a new experience. Het idee wat erachter ligt is dat ze voortdurend op jacht zijn naar nieuwe ervaringen. An experience that will give them delight in their feelings, in their senses. En ervaringen die vervulling geeft in hun gevoelsleven, in hun beleving. They put more value on their feelings being met than on God. Ze vinden het veel belangrijker dat hun gevoelens vervuld worden dan wat God vindt of denkt. Look on now to verse 5. Kijk dan naar vers 5. Now, verse 5 may surprise you. Vers 5 kan een verrassing voor u zijn. Because in how we describe these traits of individuals. Want hoe we deze karaktertrekken van individuele personen tot nu toe beschreven zijn. And we're not saying that in the last days those who are against Messiah. En we zeggen niet dat in de laatste dagen zij die tegen de Messias zijn. Will have all of these traits. Al deze dingen in zich zullen hebben. But they will have some of them. Maar ze zullen in ieder geval een aantal in hun leven hebben. But here's what's surprising. Maar hier is iets verrassends. Despite all of this sin. Ondanks al deze zonde. This hatred for the will of God. Deze haat tegen de wil van God. This rejection and rebellion against the Spirit of God. Deze verwerping van en rebellie tegen de geest van God. Notice what he says in verse 5. Kijk wat hij zegt in vers 5. That many of these will have the appearance of God. Dat veel van deze mensen een schijn van Gods vrucht zullen hebben. That is that there will be a religious spirit about them. Ze zullen dus wandelen in een religieuze geest. They won't be against religion. Ze zullen het niet tegen godsdienst zijn. But they're against the God of true religion. Maar tegen de God van de ware godsdienst. Notice something else. Kijk naar nog iets. They're not interested in the power of God. Ze zijn ook niet geïnteresseerd in de kracht van God. Meaning they simply don't want to change. Wat betekent, zij willen niet veranderen. Now understand the relationship to what Paul's been saying and what he's trying to convey to us as believers. Nou begrijp de relatie tussen wat Paulus hier zegt en wat hij aan ons als gelovigen daarmee wil duidelijk maken. He's talking about the last days. Hij heeft het over de laatste dagen. When you hear that term, what comes into your mind? Als je die term hoort, de laatste dagen, wat komt er dan in uw gedachten? From the position of Judaism. Vanuit de positie van het Jodendom. The last days is seen as a transition. Zijn de laatste dagen een overgangsperiode. Where we leave this age and go into a new age. Waar we vanuit dit tijdperk overgaan naar een volgend tijdperk. The key to bring this new age about. En de sleutel om dat nieuwe tijdperk tot stand te brengen. Is redemption. Is de verlossing. The payment for redemption has been made. De prijs voor de verlossing is betaald. It was made 2000 years ago in Jerusalem. Die is 2000 jaar geleden betaald in Jeruzalem. When Messiah, the Redeemer, toen de Messias, de Verlosser, gave his life, zijn leven heeft gegeven, shed his blood, zijn bloed heeft vergoten, as a redemptive price. Als de prijs voor de verlossing. Now we're expecting, nu verwachten we, we're moving close to, en komen we dichtbij, the outcome of that redemption. De uitkomst van dat proces van verlossing. In the biblical language, there's two different words for the payment for redemption. In de Bijbelse taal zijn er twee verschillende woorden voor het betalen voor de verlossing. And the outcome of redemption. En het resultaat, de uitkomst van die verlossing. We can summarize the outcome of redemption with one word. We kunnen de uitkomst van die verlossing met één woord samenvatten. That word is kingdom. Dat woord is koninkrijk. In the Bible, for example, in Zechariah chapter 12. In de Bijbel bijvoorbeeld, in Zacharia hoofdstuk 12. When it speaks about this final redemption. Als er gesproken wordt over die uiteindelijke verlossing. The establishment of the kingdom of God. En dat het koninkrijk van God werkelijk gevestigd wordt. Zechariah uses words. Zacharia gebruikt daar woorden. That we find in Genesis chapter 1. Die we vinden in Genesis hoofdstuk 1. In other words, Judaism and the prophets understand. Met andere woorden, het Judaïsme en de profeten begrijpen. The kingdom as the second creation. Het koninkrijk als een herschepping, als een tweede schepping. And elsewhere, Paul says it this way. En op andere plekken zegt Paulus het op deze manier. If you have been redeemed, als je verlost bent, then you are in Messiah. En ben je in de Messias? And anyone who is in Messiah, en iedereen die in de Messias is, is a new creation. That is, he's a kingdom person. Dat betekent hij is een persoon in het koninkrijk. Now Paul in verse 5, Paulus in vers 5, says that we are denying, zegt dat ontkend wordt, those people who have the traits of this world, de mensen die het karaktertrekken hebben van deze wereld. They have that outward appearance of godliness, religiousness. Dat die een uiterlijke verschijning hebben alsof ze godsdienstig zijn. But they reject, they deny the power. Maar ze verwerpen de kracht van God. That is, they don't see in their lives the manifestation of the glory of God. En dat betekent dat ze in hun leven de resultaten van de heerlijkheid van God niet uitgewerkt zien. They don't want to live a kingdom lifestyle. En ze willen niet leven volgens de levensstijl van het koninkrijk. Look at the end of verse 5. What does he commission us? Kijk aan het eind van vers 5. Wat geeft hij ons als opdracht mee? He says, from these turn away. Houd deze op afstand. Do not have any relationship with them. Heb geen relatie met deze mensen. Now, someone would say, well, what about the apostle Paul? Nou, dan zul je misschien zeggen, maar de apostel Paulus zelf dan? He was persecuting believers. Hij vervolgde gelovigen. Wasn't he one of these that we should turn away from? Was hij niet zelf een van die mensen waar we ons van moeten afkeren? And because God didn't give up on him, he became one of the greatest ambassadors of the kingdom. Omdat God hem bleef najagen, werd hij uiteindelijk een van de grootste ambassadeurs van het koninkrijk. When Paul was persecuting believers, toen Paulus de gelovigen vervolgde, he was not against God. Was hij niet tegen God? He wasn't against the word of God. Hij was niet tegen het woord van God. He wasn't against the kingdom of God. En hij was niet tegen het koninkrijk van God. He simply didn't understand the truth of God. Maar hij begreep niet de waarheid van God. The truth of the kingdom. De waarheid van het koninkrijk. And the means of redemption. En de wijze waarop de verlossing geschiedt. Once God revealed these things to him. Toen God deze dingen aan hem openbaarde, he immediately became part of the body of Messiah. Dan werd hij meteen onderdeel van het lichaam van de Messias. No, these people to turn away from, deze mensen waarvan je afstand moet houden, are those who hate God. Zijn mensen die God haten. Hate his character. Zijn mensen die zijn karakter haten. Hate his purpose. Die zijn doelen haten. geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël. As I'm a look, the king is here, he is the king of sovereignty, and as he the Lord of hosts. The whole earth is filled with your glory. When God brings them back, it will be like a dream. The mouths will fill with laughter and their tongues will start to sing. They will say among the nations, Yahweh has done great things. Oh, when the saints, oh, when the saints, oh, when the saints all go up to Jerusalem. RadioIsrael.nl. Het is nu 10:00. Thou shalt love the Lord thy God. Thou shalt love the Lord.